أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, geçen ders üzerinde durduğumuz konuyu, mevzuyu inşallah bugün de ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar devam ettirmeye çalışalım. Ancak hatırlamak veya hatırlatmak için kısaca geçen dersimize konu itibariyle temas edeyim. Demiştik ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzünde insandan daha muhterem, insandan daha mükemmel, insandan daha muazzam bir varlık yaratmamıştır. Bunu da şu noktadan anlıyoruz: yeryüzünde Hazreti Allah Celle Celaluhu mahlukatın içinde ne kadar canlı cansız mahlukat varsa onların içinde sadece insanı, bir de ayrıca cin taifesi, cin sınıfı dediğimiz bir sınıf daha var. Ama asıl olan insan, esas olan insan sadece insanı muhatap kabul etmiş ve insanı mükellef tutmuş. İnsanı sorumlu bir varlık olarak ilan etmiş. Buradan şunu anlıyoruz: demek ki yeryüzünde Allahu Teala'nın asıl maksadı insan dediğimiz varlığın üzerinde toparlanıyor. Allah'ın maksadı insan, meramı insan, davasını, dinini, nizamını, yolunu insana teklif etmiş. Emaneti insana teslim etmiş. Şimdi herhangi birimizin yanında çok kıymetli bir emanet olsa, çok değerli, çok pahalı, çok kıymetli bir emanet bulunsa, biz de herhangi bir yere gidip de gittiğimiz yerden dönmemek tehlikesi halinde o emaneti, o çok değerli şeyimizi, o çok kıymetli varlığımızı birisine emanet etmek isteriz. Ama rastgele birisine emanet etmek istemeyiz. Çok değerli olan bu malı, eşyayı, maddeyi neyse teslim edeceğimiz, emanet edeceğimiz insanı ciddi şekilde araştırırız. Kendisinden emin olmadıkça, kendisinden o emanete sahip olacağını, koruyacağını iyice kesinlikle anlamadan teslim etmeyiz. Ve kendisine emaneti teslim ettiğimiz adam da bizim için en mükemmel, en muhterem, en mutemet, en muteber adam kabul edilir. O halde şu hususu hep beraber şöyle anlayalım. Demek ki bir insan çok değerli bir şeyi birisine emanet edeceği zaman o emanet edeceği kişiye itimat etmesi lazım. O emaneti teslim edeceği kişiye itibar etmesi lazım. Hiç kimse itibar etmediği, itimat etmediği kişiye emanet teslim eder mi? Etmez. Bir kere bu kesinlikle kabul edilen bir husustur. O halde Allah da Kur'an-ı Mübin'i, bütün mukaddesatı, dinin emirlerini, dinin yasaklarını, cenneti, cehennemi, bütün manevi varlıkları yeryüzünde kime emanet etmiş? İnsana. Demek ki Allah insana bütün mahlukattan daha çok itibar ediyor. Mesele buraya geliyor. İtibar etmeseydi Cenab-ı Hak insana emaneti teslim etmezdi. Allah-u Teala insana itimat etmeseydi, kıymet vermeseydi, önem vermeseydi, huzuruna almasaydı, asla emanat-ı mukaddese, yani mukaddes emanetleri onlara teslim etmek istemezdi. Demek ki burada insanın önemi ortaya çıkıyor. Burada insanın şerefi ortaya çıkıyor. Burada insanın hakikati meydana çıkıyor. Ama tabii hangi insan olduğunu Kur'an bize yine açıklıyor. Bu hususu bugünkü sohbetimizde, cuma dersimizde biraz daha genişleteceğiz. Kardeşler, Kur'an'da bu konuda hayli ayet-i ilahiyeler var. Bir tanesini hemen kısaca arz edip tafsilatına geçeyim. Estaizu billah. Kıyamet suresinde eyahsebul insanu en yutrake suda. Keşke mümkün olsa da cemaati müsliminimiz, Müslüman cemaatimiz bu son derece ehemmiyetli bazı ayetler var. Gerçi hepsi ehemmiyetli ama temelde, esasla çok bilinmesi lazım gelen ayetler var. Keşke bu ayetleri orijinal dediğimiz, yani asıl harfleriyle, asıl okunuşuyla bütün cemaatimiz okuyabilseydi. Belli başlı meselelerde Kur'an'dan, çünkü Kur'an en sağlam kaynak. Yeryüzünde Kur'an kadar sağlam kalabilmiş, Kur'an kadar muhafaza edilmiş, Kur'an kadar içine hiçbir şey katılamamış başka bir kaynak bulamazsınız. Hazreti Musa'ya gelen Tevrat bile bozuldu, muhafaza edemediler. Koruyamadılar, kollayamadılar. Hemen Hazreti Musa'dan kısa bir zaman sonra Tevrat adeta tanınmaz hale geldi. Hazreti İsa aleyhisselama gelen İncil de korunamadı. Muhafaza edilemedi. Hazreti İsa'dan hemen sonra yeryüzünde İncil bozuldu, çözüldü, değiştirildi. İçine kalem karıştı, parmak karıştı, el karıştı. Allah'ın gönderdiği İncil olmaktan çıktı. Hemen hemen bütün kitaplar böyle. Ancak bozulmamış, çözülmemiş, kalem karışmamış, el karışmamış, yegane, bütün dünya insanlarının kabul etmek zorunda olduğu, bozulmadığını, kalem karışmadığını, bütün dünyanın insanları, Hristiyanlar bir ittifak kabul ediyorlar. Kur'an'a kalem karışmamıştır. Böylece bugüne kadar en sıhhatli, en mükemmel şekliyle, orijinal aslıyla bugüne kadar bozulmadan gelen yegane kaynak kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İşte buradan beslenmek lazım. Buradan kültür, dini meseleleri, İslami mevzuları ayet ayet Kur'an'dan almak lazım. Çünkü en sağlam, en sıhhatli, en güvenilir, en inanılır kaynak Allah'ın kitabı olduğunda demin dediğim gibi hiçbir tereddüt kalmamıştır. Keşke böyle bazı çok ehemmiyetli ayetleri 10 tane, 20 tane, 30 tane neyse belli ayetleri cemaat-i müslimin ezberlemiş olsa. Öğrencilere biz ezberletiyoruz. Üzerinde çalıştığımız öğrenciler var. 300 hadis-i şerif ezberlemiş, 400 hadis ezberlemiş, 500 hadis ezberlemiş öğrencilerimiz var. Öğrencilerin kafaları taze, zihinleri açık, öğrenme arzuları çok, fazla meşguliyetleri de yok, rahat ezberleyebiliyorlar. Ama cami cemaatimizin kafasında, zihninde ya hiçbir ayet orijinal şekliyle yok, yahut da çok az. O zaman da istediğimiz neticeye ulaşamıyoruz. Ama hiç olmazsa ayet-i ilahiyenin aslını bilmese de manasını bilse ve bu bildiği manayı icap ettiği yerlerde savunsa, okusa, söylese, müdafaa etse yine faydası olur kanaatiyle derslerimizi camilerde de yapmaya devam ediyoruz. Gerçi tam bir randıman alamıyoruz. Camilerde yapılan vaaz-ı nasihattan istediğimiz seviyede randıman almamız mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor. Hem zaman bakımından mümkün olmuyor hem de zemin bakımından. Çünkü burası cami. Bir okulun dershanesi gibi değil. Malum dershanede her şey saatle ayarlanmıştır. Derse girdikten sonra artık giriş çıkış yasaktır. Hoca dersine başlamıştır. Talebeler yerini almıştır. Dersin başı bellidir, ortası belli, sonu bellidir. Camide bu olmuyor. Camide dersin başı belli değil, ortası belli değil. Sonuna doğru gelen cemaat dersin başını dinlememiş oluyor. Hangi ayetten başladım, hangi hadisten başladım tespit edemiyor. Yani camide ders yapmak imkansız. Eğitim kanunlarına aykırı. Çünkü devamlı cemaat geliyor, peyderpey geliyor, taksit taksit geliyor, toptan gelmiyor. Hepsi dersin başında hazır olmuyor. Hepsi dersin tamamını dinlemiş olmuyor. Bir kısmı başını, bir kısmı ortasını, bir kısmı sonunu dinlemiş oluyor. Ve bu ders tamamen gayesinden uzaklaşıyor. Yani bir hoca efendi ağzıyla kuş tutsa camide adam yetiştiremez. Hadis ezberletemez, ayet ezberletemez. Dini bilgilerin tamamını veremez. Çünkü disiplin yok, eğitim disiplini. Giriş çıkış belli olacak. Ders hangi saatte başlıyorsa cemaat toptan orada olacak. Elinde kalem defter olacak. Aklına geleni yazacak. Anlamadığını yazacak, sonra soracak. Camide sorma imkanı da yok. Yazma imkanı da yok. Onun için camide eğitim yapmak mümkün değil bu şartlarda. Ders olmuyor. Sadece işte düşündürücü bazı hususları açıklamış oluyoruz. Bazı temel meselelerde %100 olmasa bile %25 bir şey versek yine faydası var diyoruz. Şu kürsüde anlattıklarımı %100 zapt edecek insan yok bu camide. Çünkü kalem yok, defter yok, dikkat yok, alaka yok, kafa meşgul, dükkandan gelmiş dükkanı düşünüyor, mağazadan gelmiş mağazayı düşünüyor, cebinde çek var, senet var, camiden çıkıp nereye gideceğini düşünüyor, tam kendisini, tam kafasını veremiyor. Veremeyince de dersin %100 tamamını alamıyor. %25 aşamadık. Ben bugüne kadar yaptığım tespitlerde camide yapılan vaaz-ı nasihatın en fazla %25'ini görebilmişiz. %75'i gürültüye gidiyor. Evet. Kur'an soru sual yoluyla, sorgulama yoluyla eyahsebül insanu en yutreke suda diyor. Eyahsebül insan, insan dediğimiz malum insan, zannediyor mu ki, öyle mi zannediyor? Sorarak, bir şeyi sorarak meseleye girmek daha dikkatleri çekiyor. Soru yoluyla, sual yoluyla bir meseleye temas etmek çok daha dikkat çekici olduğu için Cenab-ı Hak eyahsebül insan, şu insan zannediyor mu ki, öyle mi zannediyor, en yutreke süda, o insan insan olarak yaratılacak da yeryüzünde başıboş bırakılacak. Yeryüzünde insan başıboş, sorumsuz, gayesiz, davasız olduğunu mu zannediyor? Şu ayete bak. Yani ne demek bu? Hiçbir insan yeryüzünde başıboş olduğunu zannetmesin demek. Yaptıklarının, ettiklerinin hesabını vereceğini kabul etsin, başıboş olduğunu, kendisinden hesap sorulmayacağını zannetmesin. Ayet-i ilahiye çok ciddi ve insan zihninde şimşekler çakarcasına arş-ı âlâdan nazil olan bir ayettir. Eyahsebül insanu en yutreke suda. İnsan böyle kendi başına, kendi bildiğine, kendi havasına, kendi kafasına, kendi heveslerine terk edilmiş olduğunu mu zannediyor? Ne kadar manalı. O halde insanı temelde böyle ele aldığımıza göre bu insanın sorumlu olacağı hedefleri çok iyi bilmesi lazım. Çok iyi bilmesi lazım. Bundan dolayıdır ki bu manayı kuvvetlendiren bir ayet daha okuyayım. Estağfirullah. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِزَامَهُ Şu ayete bakın. Ne kadar güzel, ne kadar muhteşem. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ İnsan zannediyor mu ki اَلَّنْ نَجْمَعَ عِزَامَهُ Öldükten sonra, mezara gömüldükten sonra o toprağın içinde dağılan kemikleri, ezilen kemikleri, çürüyen kemikleri tekrar toplayamayacağımızı mı? Bakın, tekrar yeniden o kemikleri dağılan, dökülen, ezilen, un ufak olan o kemikleri tekrar toplayıp necma'a, cema'a, yecma'u toplamak demek. Montaj gibi. Tekrar o kemikleri bir araya getirip o ölen insanı tekrar diriltemeyeceğimizi mi zannediyor? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ İnsanda böyle bir zan mı var? Bütün bunlar hakikaten insan beyninde yıldırımlar, şimşekler çaktıran birer mana taşımaktadır. Demek ki bir insan ne kadar çürüse, ne kadar erise, ezilse, kaybolsa Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir insan denizde, karada, havada, nerede ölürse ölsün, mühim değil. Nerede kalırsa kalsın, nerede gömülü olursa olsun, ne kadar çürürse çürüsün, o insanın kuyruk sokumunda hiçbir şeyin çürütemediği, hiçbir şeyin eritemediği bir nokta var. Acbüzzenep diyor peygamber buna. Acbüzzenep kuyruk sokumunda bir nokta var. Her şey kaybolsa o kaybolmaz. Her şey erise o erimez. Hani uçaklar düşüyor da bir kara kutu diye bir şey duydunuz mu? Kara kutu. Uçak paramparça oluyor, o kara kutuya bir şey olmuyor. Her şey oradan çıkıyor. Adeta insanlar da ne kadar çürürsek ister timsah yesin, ister kurtlar parçalasın, ister toprak çürütsün, hiçbir şeyin çürütemediği bir siyah nokta, acbüzzenep kuyruk sokumunda bir nokta var ki Allahu Teala bütün insanların özelliğini, güzelliğini, hususiyetlerini o noktaya doldurmuştur. Aynı noktadan aynı insan vücuda gelecektir diyor. Hiç kaymak mı değil. Vallahi bile diyor. Kemiklerin dağılmasında ne var ki? Çünkü Allah yarattığı insanı unutmaktan münezzeh. Allah unutmaz. Allah kimseyi kimseyle karıştırır mı? Karıştırmaz. Allah insanı unutur mu? Haşa, unutmaz. Unutmadığını da dünyadaki kudretiyle göstermiştir. Bugün ilim adamlarının, fen adamlarının biyoloji dediğimiz canlılar ilmini temsil eden ilim adamlarının tamamının ittifak ettiği bir şey var. Mutlaka siz de tabii vakıfsınız bu şeye ama mevzu geldi diye söylüyorum. Dünyada dinli dinsiz, imanlı imansız, Japonu, Fransızı, Amerikalısı, Hintlisi, Çinlisi, bütün ilim adamlarının kabul ettiği bir şey var. Nedir o? Yeryüzünde kaç milyar insan varsa o kadar çeşitli de parmak izi var. Bak, parmak izi var. Allahu Teala her insanın parmağını ayrı ayrı ayrı döşemiş. Hiç kimsenin parmağı öbürünküne benzemiyor. Bundan dolayıdır ki dünyada hırsızlık esnasında, cinayet esnasında, herhangi bir soygun esnasında parmak izini tespit edip hırsızı, caniyi yakalama hususu bütün dünya polis teşkilatınca kabul edilmiş mi edilmemiş mi? Sebep budur işte. Parmak izi. Şu anda 6,5 milyar insan var diyorlar. İlim adamlarının kat'i tespitine göre 6,5 milyar çeşit de ne var? Parmak izi var. Mesela bu kadar basit. Eğer Allah İnsanların arasında birilerini unutsaydı, haşa, unutmuş olsaydı, bir parmak izinden iki tane daha yaratmış olur, onun parmağının izi öbürüne benzer miydi, benzemez miydi? Bak, benzememiş, demek unutmuyor. Hepsini ayrı yapmış. Karıştırmamış, unutmamış. Hiçbirisini birinden aynı manada düşünmemiş. Bu muhteşem bir hadise bu. Düşünün, bu şuna benziyor. Şimdi İstanbul'da diyelim ki 1 milyar kapı var. Evlerin kapıları, hani daire kapıları. Apartman kapılarını demiyorum. Apartmanın kapısı bir tane oluyor da o apartmanda 40 daire oluyor. 40 kapı daha oluyor. 1 milyar kapı düşünelim İstanbul'da. Hesap olsun diye söylüyorum. Araştırma yapmış değiliz kaç kapı var diye. 1 milyar kapı düşünün ve bu 1 milyar kapıya da anahtar yapacak usta düşünün. Öyle bir usta olsun ki 1 milyar anahtar yapsın, hiçbirisi birini açmasın. Daha böyle bir kafa dünyaya gelmedi. 1 milyar anahtar yapacaksınız, hiçbirisi bir öbür kapıya uymayacak. Bu henüz tasavvur dahi edilememiştir. Ama Allahu Teala'ya bakın ve görün. Ve huve ala külli şeyin kadir sıfatına. Bakın ki 6,5 milyar insan yaratmış, her birisinin parmağını anahtar kabul edin, hiçbirisi diğerini aşmıyor. Hepsi ayrı. Bunu anlamak lazım. Her bir parmağın üzerinde Allah'ın damgası var. Allah'ın kudreti var. Allah'ın muhteşem ayeti var. Parmak izinizi tespit ettiler mi? Hemen sizin künyenizi okuyorlar. Falan oğlu falan. Buna mukabil insanda bir de bütün dünya insanlarının kabul ettiği ayrı bir özellik daha var Allah'ın kudretini temsil eden. O da nedir? Her insanın suratı, yani şu gördüğümüz yüzü mutlaka ayrı tertip edilmiş. Yeryüzünde 6,5 milyar insan varsa 6,5 milyar çeşit de surat var. Bundan dolayı Interpol dediğimiz, Interpol uluslararası polis demek. Evrensel polis. Interpol'de bütün dünya dedektiflerinin, örgütlerinin, yeraltı, yerüstü örgütlerinin ittifakla pasaportlarda, kimliklerde, hüviyet cüzdanlarında, resmi evrakın üzerinde vesikalık fotoğrafı bütün dünya delil olarak kabul etmiş mi etmemiş mi? Sebep budur işte. Hiç kimsenin suratı öbürününkü aynısı değil. Fotokopi yok yani. Allah kimseyi kimsenin fotokopisi yapmamış. Ne kadar dehşet. Bundan dolayıdır ki dört mezhepte de biliyorsunuz Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, dört mezhepte de bir insan ne kadar suçlu olursa olsun onun suratına vurmak haram edilmiştir. Hiçbir insanın suratına vurulmaz. Kafirin dahi suratına vurulmaz. Dinsiz dahi olsa, katil olsa, 100 bin kişiyi katletse dahi o kişiye ceza verirken yüzüne bir fiske vuramasın. Vuran cehenneme gider. Sebep nedir? Her bir surat Allah'ın özel mührünü taşıyor. Taşıyor. Surata vuran insan Allah'ın mührüne vurmuş gibidir. Surata tüküren adam Allah'ın mührüne tükürmüş gibidir. Ne dehşet şu insan. Keşke insanlar kendisini tanısaydı. İnsanın kendisini tanıması için evvela Kur'an-ı Kerim'i tanıması lazım. Evvela Kur'an işin içine giriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer Kur'an'ın manası, Kur'an'ın tefsiri ilkokuldan üniversiteye kadar okutulsaydı dünyanın en müstesna insanları bizim toplumumuzda olacaktı. Kur'an'ın tanıttığı gibi insanı tanımıyor ki bizim neslimiz. Cemaatimiz de tanımıyor. Çünkü cemaatimiz de namazdaki, camideki cemaatimiz de Kur'ansız bir eğitimle geldi. Cumhurbaşkanımızdan gece bekçisine kadar, gece bekçimize kadar bütün memleket evladı Kur'ansız bir eğitimle yetişti mi yetişmedi mi? Hadise budur. Onun için randıman alamıyorsunuz. Allah'ın tanıttığı insan yok ortada. Hazreti Muhammed Mustafa'nın terbiye sistemine göre terbiye edilmiş insan yok ortada. Mesele bu. Allah-u Teala insandan daha muazzam ne yaratmış ki? Her şey insan için. Bütün mahlukat, bütün nebatat, hayvanat dediğimiz güneş, ay, gezegenler, feza bütünüyle varlıkların tamamını Allah-u Teala insan için yarattığını söylüyor. İnsan için yarattığını söylüyor. Bütün hayvanların yaratılış sebebi. Bütün mahlukatın varoluş sebebi. Varoluş Eskiden bir felsefe vardı, o da battı. Egzistansiyalizm diye Fransa'da çıkmış bir felsefe vardı. Serseri bir felsefe. Battı gitti. Dünya kadar felsefede filozoflar çıkmış, bir takım düşünürler çıkmış, arkasından onun zıddı meydana gelmiş, o onu tenkit etmiş, o onu eleştirmiş, o onu çiğnemiş, yeryüzünde fesattan başka bir şey kalmamış. Niye? Hiç kimse insanı Allah gibi tanıtabilir mi? Yeryüzünde hiçbir ilim adamı, fizikçi, matematikçi, kimyacı Allah kadar insanı isabetli tanıtabilir mi, tanıtamaz mı? Tanıtamaz. Niye? İnsanın yaratıcısı Allah'tır, onun için en isabetlisi olur. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ diyor Kur'an. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Allah Celle Celaluhu yarattığı insanı herkesten daha iyi bilmez mi diyor. Yani insanı yaratan mı daha iyi bilir, o insan gibi yaratılmış başka bir insan mı daha iyi bilir? Yaratan kimse, o daha iyi bilir insan. Yani bir sanat eserini, mesela Süleymaniye Camisi'ni diyelim, yahut Edirne'deki Selimiye Camisi'ni yapan Mimar Sinan mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz? Mimar Sinan, o yapmış ya, o bilmesin mi? İnsan kim yaratmışsa, herkesten çok en iyisini o bilir. O halde biz insanı tanımak için Allah'a, yani Allah'ın kitabına müracaat etmek zorundayız. Allah'ın kitabına müracaat etmeyen insan, insanı tanıdığını söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Söyleyemez. O halde hiçbir filozof insanı tarif edememiştir. Etse bile isabet edememiştir. Yahut yarı isabet etmiştir. Tam ve kamil manada insanı anlatamamıştır. Çünkü Allah'tan daha güzel, daha kapsamlı, Allah'tan daha isabetli, Allah'tan daha doğru insanı tarif eden olamaz. Böyle inanmak zorundayız. Bizi Kur'an böyle düşünmeye zorluyor. Böyle anlamaya zorluyor. Soruyorum, hiçbir insan dünyada Allah'tan daha merhametli olabilir mi, olamaz mı? Bak sesiniz çıkmıyor. Olamaz ya. Allah'tan daha merhametli olur mu? O halde Allah'ın kanunları, Allah'ın koyduğu kanunlar mı insanlara daha merhametli? Parlamentoda taharetli taharetsiz milletvekillerinin koyduğu kanunlar mı daha merhametlidir? Niye bu kanunlara gelmiyorlar? Niye yaklaşmıyorlar daha merhametli olana? Ya bakın, itikadımızın ne olduğunu anlatmak için bunu söylüyorum. Yine soruyorum, yeryüzünde hiçbir insan Allah kadar adaletli olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. O halde Allah'ın koyduğu kanunlar mı daha adaletli, parlamentodan çıkan kanunlar mı daha adaletli? O zaman sürün. Bu kanunlara gelmediği müddetçe vallahi devlet de sürünecek, millet de sürünecek. Bak ben Kur'an'dan konuşuyorum. Eğer yürekleri varsa anayasalarına, kitaplarına, yok ya güveniyorlarsa, Genelkurmay Başkanlığında veya Milli Güvenlik Kurulu'nda bir açık oturum yapsınlar ve bizi çağırsınlar. Kur'an'dan başka hiçbir kitap götürmeyeceğiz. Ve bütün davamızı ispat etmedikçe de oradan çıkmayacağız. Bu kadar eminiz Kur'an'dan. Onlar her zaman dediğimiz gibi bütün üniversitelerin rektörlerini, dekanlarını, profesörlerini, doçentlerini, doktorlarını, asistanlarını, uzmanlarını, arşiv memurlarını toplasınlar, gelsinler. Biz de bir tek Kur'an'la çıkalım, hepsini vallahi mağlup ederiz. Böyle imanımız var. Ama Türkiye'de henüz fikir hürriyeti kemaliyle, tamamıyla sağlanmamıştır. İnsanlar düşüncelerini kitaplara aktardığı, yazılara aktardığı için hala insanlar Türkiye'de tutuklanıyor mu, tutuklanmıyor mu? Vallahi tutuklanıyor. Bu neyi gösterir? Türkiye Cumhuriyeti'nde her şeye rağmen mükemmel bir fikir hürriyeti olmadığını gösteriyor. Halbuki Cenab-ı Hak kendisini bile inkar etmeye müsaade etmiş kafirlere. Ne korkuyorsunuz lan? Herkes konuşsun. Allah ki kainatın sahibi, alemlerin Rabbiyken kendisini inkar edenlere müsaade etmiş. Özgürlük vermiş. İnkar et bakayım. Özgürlüğü Allah vermiş. Yoksa Ebu Cehil kaç paralık insandı ki Muhammed Mustafa'yı inkar etsin? Yoksa Firavun kaç paralık bir insandı ki ene rabbükümül e'la desin, ben sizin en büyük Allah'ınızım demiş herif. Ya. Mehmet Ali Karakuş diye bir kardeşimizi acele bekleyen varmış. Bir bardak su. Cemal Efendi. Abla bir su verin ya. Boğazımız vuruldu. Rahat konuşalım. Bir bardak su. O halde kardeşler, müminler, Müslümanlar, vallahi insanı Kur'an'ın tarif ettiği gibi ele almazsanız insanı bulamazsınız. Çölde su arayan insan gibi olursunuz. Serap görürsünüz. Aa ne muazzam adammış dersiniz. İşin başına getirdiğin hırsız çıkar. Yalancı çıkar, dümenci çıkar, namus düşmanı çıkar, ırz düşmanı. Bütün bunların hakikati Kur'an'dadır. Onun için Kur'an'da neticeye ulaşamayacağımızı söylüyoruz. Yeryüzündeki bütün varlıkları, nimetleri, ziynetleri, kıymetleri, maddeleri, imkanları, ihsanları hepsini insan için yarattım diyor Cenab-ı Hak. Şimdi soruyorum size, eğer Allah Celle Celaluhu insanı yaratmak istemeseydi, yeryüzünü, güneşi ve ayı, eşyayı ve maddeyi yaratacak mıydı, yaratmayacak mıydı? Vallahi yaratmayacaktı. Kur'an böyle söylüyor. O halde bütün varlıkların merkezinde insan var. Her şey ona bakıyor. Bunu şöyle izah edeyim. Dünyadaki Müslümanlar nerede namaz kılmaya kalkarsa kalksın, dünyanın neresinde namaza durmak isterse istesin, bütün Müslümanlar yönünü, yüzünü nereye çeviriyor? Kıbleye. Fevelli vecheke şatral mescidil haram. Ayet-i kerime bu. Kıbleye yönel. Kıblede ne var? Siz söyleyin. Beytullah var. Beytullah var. Allah'ın Kâbesi var. Allah'ın beyti var. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bibekkete mübareken. Aynen bunun gibi dünyada bitkiler, hayvanlar, zerreler, küreler, güneşler, aylar, kamerler, her şey yeryüzünde insana bakıyor mu, bakmıyor mu? İnsan olmasaydı güneş olmayacaktı. İnsan olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. O halde merkezde insan var, bütün mahlukat onun çevresinde dolanıyor mu, dolanmıyor mu? Bütün varlıkların kıblesi insandır. İnsanın kıblesi Beytullah'tır. Beytullah Allah'ın sevdiği bir makamdır. Keşke insanlar böyle eğitilseydi. Yeryüzündeki bütün ağaçların, bütün nebatların, madenlerin, mahlukatın kıblesi insandır diyorum. İnsanın da kıblesi Beytullah'tır. Ağaçlara bakın göreceksiniz. Kuşlara bakın. Hepsi insan etrafında pervane gibi dönüyor. Hepsi insana uzanmış. Meyveli ağaçlara bakın. Meyveli ağaçlar, meyvesiz ağaçlar, meyvesiz ağaçlara bakın, kavak gibi, çınar gibi yükselip, yükselip gidiyorlar. Meyveli ağaçlara bakın, yükselmek değil, aşağıya doğru uzanıyorlar. Adeta o elmalar, armutlar, portakallar bir tepsinin üzerinde ikram eden hizmetçi gibi, ey insan, benim yaratılışımın sebebi sensin, al da şu meyveyi ye diye elini uzatır gibi önümüze uzatıyor mu, uzatmıyor mu kendisini? Her şey meydanda. Bütün mahlukatın kıblesi insandır. İnsandan daha önde bir şey yok. Bunun içindir ki cenaze namazında imam efendi ile beraber cenaze namazını kılmak için saf tutan, saflarını tertip eden Müslümanların cenaze önünde mi olur, arkasında mı olur? Mutlaka önünde olması lazım. Bakın cenaze namazı, dikkat edin, cemaatin önünde imam vardır, imamın önünde cenaze vardır. En öne alınmıştır. Çünkü yeryüzünde insandan daha önde kimse yok ki, yeryüzünden ayrılıp giden insanın da önüne bir şey koyasın. Bakın. Neden cenaze namazında cemaatin önünde imam, imamın da önünde insan? İnsandan daha mühim şey yok. Dünyada öyleydi, dünyadan gidişi de öyle. İnsan deyip geçiyor musunuz? İnsanı ayıramazsınız, insanı öldüremezsiniz, insanı haksız yere zerre bir tüyünü koparamazsınız. İslam ceza hukukunda, dün akşam bir kere daha baktım fıkıh kitabına, fıkıh kamusuna, şu bir haksız yere kavga esnasında bir Müslüman, bir insanın yüzüne vurmak helal değil dedim. Ama haram işleyerek yüzüne vursa, gözünden bir kirpik çekse, kirpiklerimiz biliyorsunuz gözümüzü koruyor. Allah gözümüzü muhafaza etmek için kirpikleri korumuş. Muhafaza. Gözümüzün üstündeki kaşa da kaş yapmış, alnımızdan akan terler gözümüze akmasın da böyle bu tarafa gitsin diye koymuş. Vallahi hepsinin sırrı var, cevaplar var ya. Saçınız büyüyor, kaşınız büyümüyor. Kaşınız büyüse bile kirpiğiniz büyümüyor. Şaşırsaydı da bu tüyler, bu kıllar şaşırsaydı da, emri ilahiden çıksaydı da, saçınız gibi kirpikleriniz de devamlı büyüseydi, gözünüzü kapatırdı, ikide bir makas kullanmak zorunda kalırdınız. Kirpik büyümüyor, saç büyüyor. Birine büyüme emrini vermiş, birine dur emrini vermiş. Sistem öyle kurulmuştur. Tırnaklarınız devamlı büyüyor, kesiyorsunuz, büyüyor, kesiyorsunuz. Tırnak, kıkırdak madde, sert madde, kemik madde. Eğer tırnağınızı kesmeseniz bir ömür boyu 140 santim uzayabiliyor parmak, tırnak. Devamlı kesiyorsunuz. Ama ağzınızdaki diş de kemik madde, sert madde, çıktığı yerde duruyor. Hiçbir diş belli bir noktadan sonra büyümüyor, bekliyor. Birine yürü diyen var, birine dur diyen var. Trafik işaretleri gibi. Sen alemi başıboş mu zannediyorsun? اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisini başıboş mu zannediyor? Kaşların, kirpiklerin, gözün, kulağın, elin, ayağın, dilin, damağın, dişin, tırnağın hepsinin sebepleri var. Düzeni var, nizamı var, ahengi var. Mümkün mü başıboş olsun? Tesadüf olsun, rastgele olsun. Nasıl olursa olsun. Yok öyle şey. O halde insanları Rabbimiz merkez olarak yaratmış. Güneşi, ayı, her şeyi. Sure-i Yasin okuyorsunuz. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْكَمَرِ Ayet-i Kerime'yi biliyorsunuz. وَسَخَّرَ لَكُمْ Ey insanlar, sizin hizmetinize Cenab-ı Hak verdi. Size hizmetçi olarak yarattı. Neyi? Eşşemse. Ne demek şems? Güneşi size hizmetçi olarak verdi diyor Cenab-ı Hak. Vel kamere, ayı size hizmetçi olarak verdi. Sakhara, yusakhiru, teshir, hizmetine vermek demek Arapça. Meskara kelimesi de buradan geliyor. Meskara, yani maskara diyoruz da biz maskara. Maskara kelimesinin aslı meskare. Yani insanın elinde oyuncak. Maskara. Arapçası meskare. Sakhara, yusakhiru'dan geliyor. Dünyamızı güneşin etrafında çevirmiş Cenab-ı Hak. Mevlana diyor ki, niçin dünyamız güneşin hem kendi etrafında dönüyor, hem de güneşin etrafında dönüyor. Öyle değil mi? Kendi etrafında dönerken geceyle gündüz meydana geliyor, güneş etrafında dönerken ne meydana geliyor? Siz söyleyin. Dört mevsim meydana. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Niye dünyamızı güneşin etrafında döndürüp duruyor Rabbim? Mevlana diyor ki, siz diyor hiç piliç dükkanına uğramadınız mı diyor. Piliç. O pilici şişin üstüne takan adam, ateşin etrafında o pilici çeviriyor eşit şekilde. Hızı aynı, sürati aynı çeviriyor. Niçin? O pilicin tamamı adaletle kızarsın diye piliç ateşin etrafında döndürülüyor. Allah da dünyamızı güneş etrafında çeviriyor ki, ey insan senindir, sebzelerin pişsin, meyvelerin pişsin, erzakın pişsin diyor. Boşuna mı dönüyor daha diyor? Sana hizmet için dönüyor dünya. Sen olmasan dünya olmayacaktı. Sen olmasan eşya olmayacaktı. Sen olmasan vallahi güneş olmayacaktı. Keşke insanlar İslam'dan öğrenseydi insanın manasını. Filozoflardan öğrenmeye kalktılar, aptal oldular. İnsanın bütün değerleri Allah tarafından verilmiştir. Mesela şu günlerde bilhassa şu dünyada konuşulan bir kelime var. İnsan hakları kelimesi çok konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? Çok konuşuluyor. Batıda, doğuda, güneyde, kuzeyde. İnsan hakları. Ya insana, insanın hak vermeye hakkı yok. İnsana hakkı veren kim olacak? Allah-u Teala. Sen kimsin ya? Ya Amerika kim? İnsana hak versin. İnsana hakkını veren Allah'tır. Ne Avrupa'sı? Ne Birleşmiş Milletleri? Allah Birleşmiş Milletlerin belasını versin. Allah Amerika'ya ve İsrail'e lanet etsin. İnsan haklarını çiğneyen canavar bunlar. Allah'ın verdiği hakkı verecekmiş. Allah zaten vermiş. Allah insanı yarattığı zaman Hazreti Adem ilk insan mı değil mi? İlk insandır. Yarattığı gün insan, Adem dediğimiz insana daha yarattığı gün onun haklarını vermiş mi vermemiş mi? Vermemiş derseniz Adem zulme uğramışsan kabul edersiniz. Olmaz öyle şey, vermiştir. Daha onun bunun hak vermeye ne hakkı var? İlk insan olarak Hazreti Adem'i yaratır yaratmaz bütün hak ve özgürlüklerini vallahi o gün vermiş. Ne Amerika'sı ne Avrupa'sı. Ne 1800'ü ne 1700'ü. İlk yaratıldığı an haklarını vermiş Cenab-ı Hak. Çünkü Allah'ın bir ismi de nedir? Hak'tır. Allah'ın kaç tane ismi var? 99. Bir tanesi de nedir? Hak'tır. El-Melikül Hakkul Mübin var. Kendi ismi Hak'tır Allah'ın. Herkesin hakkını vermiştir. Allah hiç kimseye haksızlık etmemiştir. Çünkü kendi ismi Hak'tır. İsmi Hak olan kudret haksızlık yapar mı? Hiç mümkün mü? O halde insanlara haklarını Allah vermiştir. O haklarını nasıl kullanacağını da bütün peygamberler gelmiş göstermiştir. Peygamberlerin geliş sebebinin, gelişinin sebebi Allah'ın verdiği hakları nasıl kullanacaklarını göstermek içindir. Peygamberin bile kimseye hak vermeye hakkı yok. Allah vermiştir. Peygamberler dahi hiç kimseyi inanmaya zorlayabilir mi, zorlayamaz mı? Siz söyleyin. Zorlayamaz. Peygamber dahi zor. Çünkü inanmak da inanmamak da insanları özgür yaratan Allah'tır. Allah Teala ne diyor? İnneke la tehdi men ahbabte. Habibim, sen sevdiğin adamlara hidayet veremezsin. Amcası Ebu Talib'i çok seviyordu. Ona hidayet verebildi mi? Hidayet Allah'tandır. Peygamber böyle bir şey sahip değil. Allah ne diyor Kur'an'da? Femen şâe fel yü'min ve men şâe fel yekfür. Fel yekfür. Dileyen iman etsin, isteyen kafir olsun diyor. Müsaade, müsaade verdim. Hürriyet verdim. Allah'ın insanlara verdiği hakkı bunlar vermemeye kalkıyor. İlla laikliği benimseyeceksin diye baskı yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Vallahi yapılıyor ya. Haşa, Allah'tan daha iyi yerine sanki bir hak gidiyor. Ya bırak, dileyen laik olsun, dileyen şeriatçı olsun, dileyen Yahudi olsun, dileyen Hristiyan olsun, dileyen çarşaf giysin, dileyen anadan doğma gelsin. Bırak ya, sen karışma. Şerefsiz adam. İnsan özgür olsun. İnsan Allah'ın verdiği haklarını kullansın, karışma. Bu korkunç bir şey. Dünyanın en perişan ülkesi Türkiye. Vallahi dünyanın en perişan, insan haklarının çiğnendiği, birinci sınıf insan, ikinci sınıf insan, üçüncü sınıf insan gibi sınıflara ayrıldığı ülke Türkiye. Ve geçen hafta gördünüz, iki katliam hiçbir Müslümanın dininde, imanında, kitabında katliam var mı yok mu? Vallahi yoktur. Açıp Kur'an okuyunuz. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fe keennemâ katelen nâse cemî'â. Ayet ilahiyedir. Haksız yere, günahsız yere bir insanı öldüren, yeryüzündeki 6,5 milyar insanı öldürmüş gibidir diyor Kur'an. Bakın, dehşete kapılın, titreyin ya bu ayet karşısında. Sarsının. Bir insanı haksız yere öldüren, bütün dünyadaki insanların tamamını kurşuna dizmiş gibi Allah kabul ediyor. Ne katliamı? Müslüman katliam yapabilir mi? Sivas katliamı yapanların Allah belasını versin. Amin. Sivas katliamını yapanlara Allah lanet etsin. Amin. İslam'da yok. Kimse kabul edemez, kimse benimseyemez, kimse oh olsun diyemez. Peygamber isteseydi Ebu Cehil'i yakar mıydı, yakmaz mıydı? Yakmamış bak. Yakmamış. Sen kim oluyorsun? Benimsemiyoruz. Hiçbir Müslümana mal etmiyoruz. İslam'da yok böyle şey. Tamam. Caniler, şerefsizler, katiller yapmış. Müslüman olamaz. Onları katliam yapıldı diye gazetelerde, basında, yayında, medyada, mafyada, televizyonlarda günlerce yazdılar mı, çizdiler mi? Ağladılar, sızladılar, yazdılar, çizdiler. Peki aynı katliam suçsuz yere, günahsız yere, başbağlarda da 33 insan öldürüldü. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar, yazmıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Bu ne demek oluyor? O insan da bunlar insan değil mi? Hayvan oğlu hayvanlar. Onlar için tören yapıyorsun da öbürleri için niye yapmıyorsun? Onlar insan da bunlar hayvan mı? İşte insan hakları, benim külahım anlasınlar bunlar. Hani insan hakları? Bosna'da kesilen, ırzına tecavüz edilenler insan değil miydi? Niye şerefsiz Avrupa, şerefsiz Amerika niye sesini çıkartmıyordu? Müslümanlar ne zaman uyanacaksınız ya? Bu dünya Müslümanları ne zaman uyanacak? Ne zaman Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabındaki fecirle, vel fecri ve leyalin aşir ayetiyle Ne zaman bu Müslümanlar uyanacak? Vallahi şu anda dünyada Müslümanlar insan yerine konmuyor. Bak yeminle söylüyorum. Niye? İnsanlığımızı Kur'an-ı Kerim bize bu kadar muhteşem, bu kadar muhterem, bu kadar muazzam, bu kadar mükemmel anlatırken niye böyle oluyor? Çünkü Kur'an'dan uzaklaşmışız. Kur'an'dan korkunç derecede uzaklaşmışız. Kur'an'dan uzaklaşmaktan daha büyük bela yoktur. Haklarımızı kaybetmişiz. Bakın, insan hakları, Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı gün bu haklar Allah tarafından verilmiş, biz Birleşmiş Milletler'den hak talebinde bulunuyoruz. Hale bak. Bu en korkunç bir zillettir bu. Kur'an ne söylüyor, Müslümanlar ne yapıyor? İnsanları renginden, ırkından, konuştuğu dilden dolayı ayıramazsınız. Bakın bir ayet okuyorum. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın alametlerindendir, Allah'ın kudretinin alametlerindendir ki خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın kudretine alamet midir, değil midir? Alamettir. Bakın devam ediyorum. وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Ey insanlar, sizin ayrı ayrı lisanları konuşmanız, ayrı dillerle konuşmuyor mu insanlar? Dilleri ayrı ve elvan, ne demek elvan? Renk demek, renk. Arapça levn, renk. Elvan, renkler. Elvan, renk demek. İnsanların ayrı ayrı renklerde olması, siyahlar var, beyazlar var, sarılar var, kızılderili var, var mı? Var. İnsanların böyle olması, böyle yaratılması, vaktilafu elsine tüküm, elsine, lisan kelimesinden geliyor, lisan, lisanın çoğulu, elsine. Lisan ne demek lisan? Dil, konuşmak. İnsanların ayrı ayrı lisanları, dilleri konuşması, ayrı ayrı ırklardan gelmesi, ayrı ayrı renklerden olması, aynen göklerin ve yerin yaratılması gibi Allah'ın ayetlerindendir diyor. Bakın. Ve min ayatihi. Ayet bu ya. Kürtler Kürtçe konuşacak. Hiç kimse karışamaz. Allah'a göre söylüyorum ben. Anayasaya göre konuş. Bu anayasayı 4 tane taharetsiz profesör yaptı. İnanmaya mecbur değilim. Hiç mecbur değilim. Bizim anayasamız Kur'an'dır. Kur'an'ı anayasa, yani bütün kanunların anası, esası kabul etmeyenler vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Bütün kanunların esası, anası, mayası, kökeni, temeli, esası Allah'ın kitabıdır. Allah'tan başka kim var dünyada? İnsanların ayrı ayrı lisanlarla konuşması, ayrı ayrı renklerle renklenmesi, siyahlar, beyazlar, kızılderililer, sarılar, insanların, işte ayet okuyorum, bu ayet gidin bakın, Rum suresinin 22. ayeti. Rum suresi. Sure-i Rum. Bakın Rum, Rumlar Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor, Rum. Şu anda en büyük felaketimiz kim? Rumlar bak silahlanıyor. İstanbul bizimdir diyor kafir Rumlar. Bak Kur'an'da bile Rum kelimesi var. Yani dikkat edelim diye bu Rum suresi var. Dikkatimizi çekmek için Cenab-ı Hak bu ismi vermiş. Rum. Kıyamete kadar demek ki savaş devam edecek. Çok şeylerimiz var. Şu anda gidip gelen arkadaşlarımız anlatıyor. Yunanistan Rum'dur biliyorsun. Rumlar. Yunanistan'da diyor anaokulunda okuyan Yunanlı dedeler. Dede. İşte 2,5'tan 5 yaşına kadar. Ondan sonra ilkokulda okuyan çocuklar, Yunanlı çocuklar, sabah kahvaltısında beslenmek için sabah kahvaltısına alındıklarında onlara süt içiriliyordu. Süt. süt içirdikleri bardakların iç kısmında iki satır yazı var. O yazının resmini çekmiş arkadaşlar getirdi, bende var. O yazıda şöyle diyor bütün Yunanistan'da. Gris pedos. Gris ne demek? Yunan demek. Pedos ne demek? Çocuk demek. Gris pedos. Ey Yunanlı çocuk, bu sütü içip de İstanbul'u Türklerin elinden almak için yetişmezsen içtiğin bu süt sana haram olsun yazıyor. Vallahi böyle. Sen hala uyuyorsun. Sen hala laiklik, laiklik, laiklik, laiklik. Ulan adam İstanbul'a geliyor be. Neden ne farkı var bu adamların? İftiras içinde memleket batıyor, haberleri yok. Yugoslavya'ya gidip gelen arkadaşlar var. Vallahi anlattılar canlı örnekler. Yugoslavya'da işte Sırbistan. Sırpların olduğu yerlerde. Bosna malum her tarafta var Sırplar. Makedonya, Üsküp ve civarında. O Sırpların diyor. Allah aşkına dinleyin. Yanımda vesika da var, çıkartmıyorum. Sırpların hakim olduğu köylerde, kasabalarda ve şehirlerde bütün caddelere, bütün duvarlara, merkez binaların göğsüne şu yazıyı, Sırpça yazıyı bez halinde, pankart şeklinde asmışlar diyor. Pankart, asılı bir yazı. Yazıyı ezberlemişim bakın konuşa konuşa. Aynen şunu yazmışlar bütün Sırplar. Bütün Sırplar, Rumlar da dahil olmak üzere. Sırplar, od adrana, do irana, nece biti müslümana. Sırpça konuşuyorum, farkında mısınız? Sırpça bu kelime. Od adrana, do irana, nece biti müslümana. Türkçesi şu, Adriyatik denizinden yani Yunan denizinden İran'a kadar Anadolu'da bir tek Müslüman kalmayacak diyor. Bütün duvarlara yazılı bu. Hey gidi Müslüman Türkler, hey! Hey gidi parlamento, hey! Hey gidi millet meclisi, hangi milletin meclisi bunlar? Kur'ansız. Bakın Yunanistan'ın parlamentosu da var, Türkiye'nin parlamentosu da var. Yunanistan parlamentosuna milletvekili olarak seçilip de parlamentoya girerken hangi kitabın üstüne el basarak yemin ediyorlar siz söyleyin. İncil görüyor musunuz? Yunan parlamentosuna İncil giriyor, Büyük Millet Meclisi'ne Kur'an-ı Kerim girebiliyor mu? Çek belanı, çek cezanı. Daha çok çiğneneceksiniz. Amerikan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra görevine başlamadan evvel kongrede hangi kitabın üstüne el basarak yemin ediyor siz söyleyin. Bak Amerikan parlamentosuna İncil girebiliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kur'an giremiyor. %99'u da Müslümanmış Türkiye'nin, sen benim külahımı anlat. Müminler, yanlış yoldayız. Türkiye Cumhuriyeti vallahi yanlış yoldadır. Tehlikededir, felakettedir diyorum size. Yeter Kur'an'a dönün. Yeter İslam'a dönün. Yeter Muhammed Mustafa'ya dönün. Yeter. Vallahi dört tarafımız ateşle çevrilmiştir. Ruslar görüyorsunuz tam manasıyla Türkiye'ye karşı Ruslar silahlanıyor. Boğazlar yönetmeliğini Ruslar reddetti mi etmedi mi? Bak savaş ilanıdır bu. Rumlar bütün dehşetiyle silahlanıyor mu silahlanmıyor mu? Savaş alametidir bu. Ermenistan bütün dehşetiyle çekiç gücün desteğiyle geliyor mu gelmiyor mu? Savaş alametidir bu. Suriye Hatay'ı almak için pusuda bekliyor mu beklemiyor mu? Savaş alametidir bu. İsrail Fırat'ın geçtiği bütün topraklar benimdir diyor mu demiyor mu? Savaş alametidir bu. Her tarafınız ateşle sarılmıştır. Ne bekliyorsunuz? Hala Türkiye'de Refah mı, DYP mi, SHP mi, ANAP mı? Ya Sırplar savaşmaya başladığı zaman bu refahtır öldüreyim, bu deyefedir öldürmeyeyim der mi demez mi? Hepinizle beraber öldürür. Hepsini beraber öldürüyor. Parti ayırmıyor. O zaman siz neyin kavgasını veriyorsunuz? Parlamento neyin kavgasını veriyor? Hiç parti pırtı ayrımı yapıyor mu düşman? Siz söyleyin ya. Sırtlar ayırır mı? Bu falan partilidir vurmayayım. Bu laikliği benimsemiştir. Bunu öldürmeyeyim der mi ya? Bak. Bosna'da herkes öldürdüler işte görüyorsunuz. Bilucin giyeni de giymeyen de, kot pantolonu giyeni de giymeyen de, kafalısını da öldürdüler, açığını da öldürmediler mi Allah aşkına? Niye ders almıyorsunuz? Bu gazeteler, gazeteciler neyin savaşını veriyor? Dünyanın en satılık, en kiralık gazeteci, kiralık gazeteci. Ver parayı, al namusunu, pezevengin. Böyle gazeteciler ya. Memleket batıyor, herifler keyif ediyor. Aleyhine yazıyor, kavgayı kızıştırıyor, tahrik ediyor. Vatandaşları kim intikama sevk ediyor. Alevi Sünni diye çekiştiriyor. Şerefsiz gazeteciler, namussuz gazeteciler. Kin yayıyorlar, nefret yayıyorlar, memleketi bölüyorlar. Memleketi bölenler gazetecilerdir. Müminler, kendimize gelelim Allah aşkına, lütfen müminler. Bu memleket batarsa hepimiz batarız. Yalnız falan partililer batmaz, hepimiz batarız. Gemi su alırsa, gemi batarsa, herkes batar kaptanından çöpçüsüne kadar. Bu gemiyi batırmayalım. Herkes bu gemide inandığı gibi yaşasın, inandığı gibi yaşama hakkına sahip olsun, ne olur. İnsanların haklarına saldırmayın, insanlara baskı yapmayın, insanlara saldırmayın. İnanmak da serbest, inkar etmek de serbest. Allah bu hakkı insanlara vermiş, siz almaya kalkmayın. Allah cümlenizi muvaffak eylesin inşallah. Dersin daha çok ayrıntıları var, onu önümüzdeki cumaya bırakıyorum inşallah. Yalnız mümkün olsa da, mutlaka mümkün olsa da bir saat kala şöyle cami, dershane gibi dolsa da ben daha iştahlı ders yapsam diye düşün ama dünyalık meseleler, sıkıntılar, sarsıntılar zannediyorum Müslümanları çok sıkıntıya soktu ve Müslümanı çok meşgul ediyor ama mümkün mertebe meşguliyetlerimizi cuma günü azaltalım, Allah ile meşgul olmaya çalışalım. Cuma günü Allah ile meşgul olmaya çalışalım. İbadetle, camiyle, vaazla, nasihatla. Hak Teala cümlemizi muvaffak eyleye inşallah. Bir hususu da yine geçen de söylemiştim. Okullar tatil. Mahallelerde çocuklarımız başıboş dolaşıyor. Türlü türlü tehlikeler var. Felaketler var. Okullara kadar, liselere, ortaokullara kadar türlü musibetler sokuluyor. Eroin gibi, kokain gibi, uyuşturucular, seks mecmuaları, pislikler, tiner koklayanlar, benzin koklayanlar, bağımlılar, içkiciler, kumarcılar, türlü pislikler gençlerimize, çocuklarımıza bulaştırılmak isteniyor. Müminler, Allah aşkına çocuklara sahip olun. Camilerde Diyanet Başkanlığımıza bağlı müftülükler, müftülüğümüze bağlı imamlar, müezzin arkadaşlarımız Kur'an dersleri vermeye başladılar. Çocuklarınızı Allah aşkına gönderin. Bütün camilerde. Allah'a hamdolsun şu anda içinde bulunduğunuz camide her gün öğleden evvel 400 çocuk Kur'an-ı Kerim okuyor. 400 çocuk. Büyük arzu var, büyük talep var. Bu çocuklarımıza Kur'an'ı okutuyoruz ama dini bilgilerini, dini bilgilerini de vermemiz lazım. Din bilgisi. Okullar yetersiz. Özel vermeniz lazım. Ya matematik dersini bile okul veremiyor da kurslara göndermiyor musunuz? Ayrıca ders almaları, ders vermek, ders okutmak lazım. Tedbir almak lazım. Okullar yetmiyor. Okullar yetmiyor. Bu münasebetle Din İşleri Yüksek Kurulu. Din İşleri Yüksek Kurulu var biliyorsun Ankara'da. Çok değerli hocalar, alimler var bu heyetin içinde. Adı Din İşleri Yüksek Kurulu. Fevkalade alim ve ilmini de mükemmel şekilde sayfalara aktarabilen hocalarımız var. Onlardan bir tanesi Temel Dini Bilgiler diye bir kitap hazırlamış. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Seyfettin Hoca Efendi bir kitap hazırlamış. Çocuklarımıza şu kitaptan, arkadaşlar da zannedim caminin dışında bulunacaklar, birer tane alıp bu yavrulara verelim. Bütün temel dini bilgileri bir okutalım çocuklar Allah aşkına. Bir okutalım. Uyuşturucu nedir? Ahiret nedir? Dünya nedir? İnsan nedir? Bir anlatalım da hiç olmazsa mesuliyetten kurtulalım. Allahu Teala çocuklarımıza, yavrularımıza, evlerimize, yuvalarımıza, yavrularımıza, insanımıza İslam'ı anlatıp İslam'ı yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, davayı dini hakkı hayatımıza hakim eyle. Şu anda elimizde, evimizde bulunan Kur'an-ı Kerim'i parlamentoya da bütün Türkiye'deki resmi ve gayri resmi kurumlara da anayasaya da Kur'an'ı hakim eyle ya Rabbi. Kur'an hakimiyetiyle yaşamayı şu el açıp amin diyen kardeşlerime nasip eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.